KGB laat de ballen rollen, maar deze keer niet op het veld. In de halve maan organiseert de contactcommissie op 19 december een grootse kienavond. De hoofdprijs is een levensmiddelenmand ter waarde van 200 gulden. Deze is beschikbaar gesteld door Mario's Occasions, de Maradona van KGB. Tevens is er voor iedere bezoeker een leuke attentie. Dus 19 december om 8 uur 's avonds in de halve maan in Boven Kaspel.